राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 21 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम सब जगह बरोबर है। अब उसकी प्राप्ति जो चाहता है तो वो प्राप्ति चाहने वाला जहाँ है वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे है। जो जहाँ है वही पूरे के पूरे परमात्मा है, तो वहाँ ही उपराम हो जाकर सुने सुने उपरमित गृहया बुद्धिया बुद्धि सब जगह परमात्मा है। सम्मान परमात्मा ही है, चिंतन कुछ नहीं करे ऐसा मान करके चिंत भी नहीं चिंतित। हा तो संस्तम न कृत्वा न किंचन विचिंत, कुछ भी चिंतन न करे न परमात्मा का न संसार का न आत्मा का न और किसी का। चिंतन करने से वायु मुख हो जाता है, कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा पूरे के पूरे है वह। आत्मसंस्थम होना कृत्व तो परमात्मा पूर्ण है, सब लोग सोचे गए परिपूर्ण है। तो जहाँ जिस जगह वो अपने को मानता है कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे हैं। कुछ भी चिंतन न करे तो उस स्थिति परमात्मा में ही है, क्योंकि वास्तव में सब जितने हैं प्राणी सबकी परमात्मा में स्थिति सदा सिद्ध है स्वाभाविक। जो और चिंतन करते हैं और बातों को मानते हैं उनसे उनका विक्षेप होता है, इस बात से उनको न मान करके न कहते चिंतित। कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन करेगा तो परमात्मा तो से अलग हो जाएगा, क्योंकि चिंतन करने वाला चिंतन चिंतन का विषय चिंतन चिंत सर्व ऐसे हो जाएगा। कुछ भी चिंतन न करे तो पूर्ण स्थिति परमात्मा में सत्य सत्य है। आत्मसंस्थ मन कृत्व कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा का न आत्मा का न किसी वस्तु का न किसी पदार्थ का न क्रिया का। तो उसी स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति है। उस परमात्मा में स्थिति करना नहीं है, कुछ भी चिंतन न करे न किंचित भी चिंतित। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अविवृत्तो भी नैव किंचित करोति स कुछ भी नहीं करता है। देव किंचित करो तीसा कर्मण्य भी प्रवृत्त हो भी सब कार्य करता हुआ कुछ भी ना करता हुआ उसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे रास्ते में हम जा रहे हैं तो कहीं कोई पत्थर पड़ा है, कहीं काठ पड़ा है, कहीं कूड़ा करकट पड़ा है, कहीं कागज पड़े हैं, कहीं कुछ है, अपने किसी मतलब नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं, चीजें पड़ी है जैसे वे पड़ी है सारे तो है बना परमात्मा नहीं है परमात्मा नहीं है। क्रिया और पदार्थ है दो है प्रकृति है। कुछ भी क्रिया करना है वो प्रकृति में है, ये पदार्थ है वो प्रकृति में है। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं, क्रिया का आरंभ और अंत होता है। जो उत्पन्न और नष्ट होते हैं वो नहीं होते है नहीं। क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है तो वो भी है नहीं, है केवल परमात्मा ही। उसमें अपनी स्थिति स्वाभाविक है जो है, वहां स्थिति करना नहीं है। स्वाभाविक स्थिति है सत्य है। संपूर्ण प्राणी मात्र की सुखी सत्य है। वो चिंतन करके क्रिया और पदार्थ को लेकर विषय हुआ है, वो है जो का तुम्हारे तो अपने वो भी है। जैसे रास्ते में कोई चीज पड़ी है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं गधा खड़ा है, तो कहीं सूअर खड़ा है, अपने क्या मतलब उसे, ना उसे वो राग है, ना किसी से द्वेष है, न ही किसी को बढ़िया समझना है, न किसी को बढ़िया समझना है, अपने परमात्मा है सत्य सत्य और सत्य सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक सत्य है। उसमें से हो जाए कुछ भी चिंतन करे रहे, चिंतन करेगा तो उस परमात्मा तो उसमें अलग हो जाएगा। न क्रिया है न पदार्थ है, त्यक तो कर्म भरा संगम नित्य तीर्थ निराश है। कर्म अन्य भी प्रवृत्त हो गए, कर्म करता हुआ न करता हुआ कोई आग्रह नहीं, करने के आग्रह न करेगा आग्रह। कोई चिंतन हो जाए तो हो जाए, तो हो जाए नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, हो जाए उसे कोई भय नहीं, न हो जाए तो उसे कोई आवश्यकता नहीं। हमारा तटस्थ रहे तटस्थ, किसी ने ना राग है न किसी देश है, कोई ठीक है न भी ठीक है, न अच्छा है न कोई मंदा है, एक बार परमात्मा है। कुछ भी चिंतन न करे, नैव किंचित करो तीसा किंचित करो न करो कुछ भी करता नहीं है। नैवित किंचित करो में युक्त हो मनी तत्ववेत, तत्ववेत है नैव किंचित करो में कुछ भी नहीं करता है। कहता कुछ नहीं है, पर संसन ससन ग्रहण प्रसन्न प्रापन प्रचरण ग्रहण उनमें से निवेशन भाई तेरा क्रिया है, ये होते है। किसी का कोई आग्रह नहीं, न किसी का चिंतन है, न किसी का भाव है, न किसी का भाव है। आ गया चिंतन तो उसे कोई बैर नहीं, न हो तो कोई इच्छा नहीं, अब कुछ भी चिंतन करना नहीं है। चिंतन हो जाए उसे कोई मतलब नहीं, न चिंतन हो तो उसे कोई मतलब नहीं। देव कंचित करो वेद युगो मन तत्वित तत्वित है वैसा माने देव कंचित करो वेद तो उस स्थिति परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्थिति है वही सही है। और चिंतन करके करे वो बनावटी, बनावट कुछ नहीं, देव चिंतन करो भी थे। नैव किंचित करो न परमात्मा का चिंतन करे, न आत्मा का चिंतन करे, न और चिंतन करे। बिना चिंतन को आ जाए तो न राग करे, न द्वेष करे, न हर्ष करे, न शोक करे, न अच्छा समझे, न मंदा समझे, उसे सबसे तटस्थ है तटस्थ। ऐसा अपना स्वभाव बना दे, हरदम हरदम काम करते हुए चिंतन करते हुए तटस्थ रहते हुए काम करते रहे, तो उनसे राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, अच्छा है न मंदा है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। नैव किंचित करो तीसरा, स्वाभाविक स्वतः सत्य रास्ते चलते हुए कुछ नहीं गए, दिखे तो दिखे न दिखे, हमें कोई मतलब नहीं है, न राग है न कुछ, न ठीक है न बेठीक है। सब कुछ होता हुआ भी सबसे तटस्थ है, सुनाई सुनाई ऊपर हमें धीरे धीरे उपनाम हो जाए, कुछ दिख है कोई सिंह आ जाए कोई आ जाए, ना नास्ते कृत्य करते है ना, दैवत से करते ना अर्थ न करते नहीं, न किसी काम करने से मतलब है, न कोई मतलब न करने से मतलब है, किसी कोई मतलब नहीं है। सब काम करता हुआ तटस्थ है, तो असंगता है उस तत्व की प्राप्ति का साधन है। स्वतः स्वाभाविक रास्ता चलता है, इससे कोई मतलब नहीं है। नैव केंद्र करो में थे युग तो मनिये जो तत्वित गुस्सा है नैव केंद्र करो में थे द्वार सब करता हुआ जो सामने कार्य आया कार्य कर दिया बस न कोई राग है न देश है न हर्ष है न शोक है न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है साथ में कोई संबंध नहीं। वास्तव में इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष इंद्रियों के विषय में कोई अच्छा और कोई मंदा यही वास्तव में विघ्न है। अच्छा और मंदा है स्वतः स्वाभाविक तत्व है। नहीं मतलब कृते न तो न कृते अनेक न साष्य सर्वभूतेषु कश्चित् विपाशया नहीं मतलब कृते न अर्थ न करने से मतलब है और जैसे करने से मतलब नहीं तो न करने से मतलब नहीं। नहीं मतलब कृते न अर्थ न कृते अनेक न किसी व्यक्ति से मतलब है न कोई परिस्थिति से मतलब है किसी राग है न किसी देश है न अच्छा है न परमता है न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है तटस्थ निर्लेप किसी भी चीज सामने आ जाए उस भी चिंतन हो जाए न हो जाए कोई मतलब नहीं। तटस्थ शब्द बड़ा बढ़िया है तटस्थ नाम एक विद्या है निर्भर कार्य करे और तटस्थ है अपने मतलब नहीं है नहीं तो करते ना तो न करते नहीं न साक्ष सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाशया किसी प्राणी के साथ में कोई मतलब नहीं है कोई साथ नहीं है तटस्थ रह रहा है तटस्थ न कुछ करने से मतलब है ना करने से मतलब है। नारायण नारायण नारायण नारायण।